No, leci, leci. Ja to się staram wypośrodkować. Dawaj, puszczaj, Kuba. O hip-hopie wiem tyle, zwroty to graj skurwielą, dla których dobra waluta to obiad i melo. Jak mam telefon, to se hasam jak król, na Sopot wpadam wrzeszcząc, dawaj na mur. Ludzie mówią różne rzeczy, a ja mam gdzieś to. Taki jestem Johnson, odporny na to jak teflon. Wracam na chatę i znów mam chwilę prawdy, dzieciak. Bo czuję się, jakbym nad kukułczym gwiazdem leciał. Ludzie w Polsce, mam na ich historię ochotę, by potem o tym robić z bitem, co chcę jak wrotek. Daj mi na bilet, ja ci dam parę nowych zwrotek. Wiem jak to działa, nie obrosnę. Jestem chęt, póki się toczę się po Polsce pod jednym słońcem, z wami pierdoląc dzielące nas wzorce granic. Nie idę na oślep, mam spore plany, jak tu zostać na dobre chuj, że rok rozjebany. Bujamy nocą się z moją kohortą, to dla chłopaków, którzy byli i wciąż są ze mną, to dla panienek, które były i wciąż są ze mną. Dawaj na osiedle ziomuś, kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Jakbym jedną kreską machnął trasę swoich eskapad, to byś spytał, czy to sztuka nowoczesna, czy mapa. Trochę latam po Polsce z kumplami, po Polsce i panienki, jak w niebo wzięci. I kończymy w Sopocie jak w niebo wzięci. Mnie to kręci, bo ze świata wali zapach śmierci. My wszędobylskie uśmiechnięte gęby nie zamulamy, mamy za dobre patenty. Wychodzę z pociągu, ze schodków rastwa, ktoś zawsze na dole czeka jak Bar Italia. Mamy siatkę w każdym mieście prawie i wynika z tego więcej niż że stać mnie na najebkę zawsze. Choć to na pewno jak wpadnie łycu legendę, jego cytrynówy na mile da się wyczuć. Każdy ma w tym działę i każdemu trzeba pomóc. Wychaj szedł do naszych kierman, nie do piwnic Babilonu. Bujamy nocą się z moją kohortą, to dla chłopaków, którzy byli i wciąż są ze mną, to dla panienek, które były i wciąż są ze mną. Dawaj na osiedle ziomuś, kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Kop smercen, pijemy pszenne, potem poprawiamy goską. Życie kręci się jak bletka, ja i moja sekta. Spektakl se odpierdalamy na wycieczkach. Tłumaczę się przed sobą, przed wami nie. Bo kto ma wiedzieć, ten wie, kto miał tour of the year. Tak naprawdę jebie mnie twój wpis na ścianie, bo aktualnie mam year of the tour. Ty tego nie widzisz, a zapierdalam za dwóch, jak każda taka banda. Południe, północ, zachód czy wschód. Pozdro każda dobra morda na mojej drodze. Jak jesteś człowiek, to się widzim gdzieś w kraju. Tak do fanów, z ziołem wypaliłem 1000 gramów. Nie to licząc tylko we Wrocławiu, no nie. Podbijamy stawki, trochę arogancji. Wjechaliśmy se na legalu czołgiem do Francji. Zamkiem z otrej barwy też mam zakład oficjalny. Od teraz zatopijmy, zatopalmy.